اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دنیاوی اخروی سارے حالات کو پردہ غائب میں چھپایا ہے اور اسی پر سارا کارخانہ چل رہا ہے. آدمی کو پتہ چلے کہ دکان مر رہا ہے تو آج دکان پر جائے گا بھی کام کرنے کے لیے؟ سارے کام بند ہو جائے گا. آدمی صبح مر رہا ہوتا ہے آج دکان پر لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو آج کے دفعہ سنایا آپ نے کہ آدمی نے کسی پیغمبر سے یا کسی اللہ والے سے کہا کہ میرے لیے دعا کرے, مجھے جانوروں کی بولی سمجھ آئے. تم نے کہا پر اللہ کا راز ہے, پردہ غیب کی چیز اس کو نظر کرو. وہ پیچھے پڑ گیا, خیر اس پہلے موقع جانوروں کی بولی کا. گھر پر آیا تو اس کا کتا مرغے وہ کہتا ہے کہ کھانے پینے کی بڑی تنگی ہے اور کچھ اچھا حال ہمارا اچھا نہیں. اس نے کہا کہ فکر نہ کرو, اس کا گھوڑا مرے گا پھر سب کھائیں گے, آپ بھی کھائیں گے, ہم بھی کھائیں گے. تو سمجھ گیا بات, اس نے گھوڑا بیچ دیا. تو اس نے کتے نے مرے کو کھا کے تھی, جھوٹ بولا ہو تو گھوڑا کوئی نہیں مرا. اس نے کہا خیر جسے بیل کا کہا وہ مرے گا, پھر کھانا پینا خوب ہوگا. تو اس نے وہ بیچ دیا. بڑا خوش تو دیکھے جانوروں کی بولی سمجھ نہیں آئی ہے, دو فائدے تو نقد کر لیے. کتے نے مرغے سے پھر کہا تو نے ایسے جھوٹ بولا ہوتا ہو, بیٹھ بھی نہیں مرا. اس نے کہا فکر نہ کرا, یہ خود مرے گا, بڑی خیراتیں ہوں گی, پھر سب کھائیں گے مزے کرنے. بس کسی پڑے گی جب مر رہا ہوں, اب کیا ہوگا, اب جو ہوگا سو ہوگا. تو پردے کے مرکنے کا فائدہ یہی ہے, چار انسان اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں, جد وجہد کر رہا ہے اور ہر ایک آدمی سمجھتا ہے کہ سب کچھ مل ہی جاتا ہے. میں اصل وہی ہونا ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہے, جو نہیں لکھا ہوا ہے تو پتہ نہیں. اس وقت کسی اور کا کام بن رہا ہوتا ہے, اس کی مشقت ہوتی ہے, دوسرے کا کام بن رہا ہوتا ہے. اللہ پاک ہمارے ہیں, ایسے ہی کافر چل رہا. اور اگر اس غیب کے راز کو کھول دیا جائے, سارے اپنی اپنی جگہ پر بسات توڑ کر بیٹھ جائیں, کوئی کسی کام کا نہ رہے. اس لیے آدمی مکلف, یعنی آدمی کے ذمہ مقرر کیا ہے, اس کے ذمہ مکلف یہ مکلف اس کا ہے کہ ہر چیز کو اللہ پاک کے احکامات کی روشنی میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقوں کی روشنی میں حاصل کرنے کی جدوجہد کریں اور دعا کریں. اس کے بعد جو نتائج آئیں بس تو اس پر آدمی پریشانی کا نہ لے کہ من جانب اللہ یہی بات مقرر کریں. کہ کمات الجن والسوالا ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتب الله لك. رہی ملکوں ساری قوم جم ہو جائے, کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے, کوئی نہیں فائدہ پہنچا سکتی سوائے اس کے جو ان کے لیے لکھ دیا. وہ نہیں کہ مطلب قوم والا یہ غرو کا بشعیر نم یہ غرو کا اللہ بشعیر قد قطب اللہ علیہ. ساری قوم جم ہو جائے کسی کو نقصان پہنچانے کی فکر میں پڑے تو نہیں پہنچا سکتے سوائے اس نقصان کے جو لکھ دیا گیا ہے. بس ایسے لگ رہا ہوں جو پتھر سو قلم لے کر اٹھ گیا, یہ صحیح پر کاغذ پر لکھا گیا تو وہ خشک ہو گیا. قلم لکھ کر اٹھ چکا ہے, یہ صحیح پر لکھا گیا تو وہ خشک ہو چکا ہے. آپ صرف یہ کہ ہر ایک چیز کو اپنے وقت پر نافذ ہونا ہے. بس وقت جب ہوگا اس پر چیز نافذ ہوگی, اور وہ نافذ ہوگی, اس کو کوئی روک نہیں سکتا. تصوف کے چار سلسلوں میں سے تین سلسلے جو ہیں یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے عشقیہ قادریہ اور سروردیہ. نقشبندیہ سلسلہ جو ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ, نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, سلمان فارسی رضی اللہ عنہ, اور آگے جو ہے تو ان کے خلیفہ محمد بن قاسم بن ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ. وہ سلسلہ ایک ہی آدمی جہاں پہ جا رہا ہے نا من پاسی ہم ضلع میں ہوتا ہے اور یہ تین سلسلہ ہے اصل بصیر رحمۃ اللہ علیہ. اصل بصیر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ ہیرے جواہرات سے بہت بڑے تاجر تھے اور حسن لؤلؤی کے نام سے مشہور تھے, ہیروں والا حسن. اور ان کا کاروبار چونکہ ایسا ہوتا تھا کہ ان کو بڑے بڑے بادشاہوں سے, وزیروں سے اور مرواؤں سے, بڑی شخصیات سے ملنا ہوتا تھا, مال ہی ایسا ہوتا تھا ہیروں کا. ایک دفعہ ایک بادشاہ کے پاس اپنے ہیرے بیچنے کے لیے گئے, پتہ چلا کہ بادشاہ جو ہے وہ جنگل گیا ہوا. اس پر جی بھی سر جنگل, کس کے جنگل چلے گئے, وہاں نے دیکھا ایک بیابان ہے اور بیابان میں بادشاہ, لشکر, وزیر, بہت سارے لوگ جمع ہوئے اور وہاں پر ایک قبر ہے. اس پر پہلے سب سے آ کر فوج والوں نے, جرنیلوں نے بڑے اسلحے کے ساتھ وہاں پر اس کا طواف کیا اور پھر آ کر بیٹھے. پھر جو ہے کہ بہت بڑے بڑے حکیم, دانشور, بہت سمجھدار لوگ آئے, انہوں نے وہاں شکل لگائے, وہ آ کر بیٹھ گئے. اس کے بعد پھر بڑی خوبصورت عورتوں نے شکل لگایا, وہ آ کر بیٹھ گئے. یہ سارا نظارہ دیکھتے کیسے اپنی بچے میں گزرا گیا. انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے, لوگوں نے بتایا کہ یہ بادشاہ کا بیٹا تھا, ایک ہی اکیلا بیٹا تھا, اس کی موت ہو گئی. موت ہو گئی, اب اس دفن کیا گیا یہاں, اس کے بادشاہ کا بیٹا دفن ہے. تو اس کی فوج جرنیل آئے, انہوں نے اس کا چکر لگایا اور انہوں نے اس بات کو اعلان کیا, اس بات کا کہ اس کی موت کو اسلحہ, فوج, لشکر, قوت کے ذریعے سے روکا جا سکتا تو ہم اتنی بڑی قوت تھے ہم اس کو روک سکتے, لیکن ہم بے بس تھے. پھر حکیم, ڈاکٹر, دانشور آئے, انہوں نے طواف کیا اس کی قبر کا, اس نے اس بات کا اعلان کیا اگر علم حکمت سے اور علاج معالجے سے اس کی موت کو روکا جا سکتا تو اتنا بڑا ہمارا علم تھا, اتنی بڑی ہمارا فہم تھا, علاج معالجے کی مہارت تھی, نہیں ہو سکا. عورتیں آئیں, انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے اس میں جمال سے روک جا سکتا تھا تو روک لیتے, نہیں روکا. اور آخر لوگوں نے بتایا کہ ہر سال بادشاہ اس کے وفات کے دن یہاں آتا ہے اور پھر یہ سارا مظاہرہ امریکہ کے لوگ کرتے ہیں, بس پھر یہ چلے جاتے ہیں. تو اس واقعے کو دیکھ کر اس نے بشیر رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر چوٹ لگی اور پھر آگے آنے کے بعد کاروبار کو تھوڑا علم حاصل کیا. علم حاصل کرنے کے بعد پھر علم کی تکمیل کے بعد پھر اسلام آباد ارشاد کا سلسلہ چلایا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے, خلفاء میں سے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ جب کوفہ کو اپنا بنایا, مرکز بنایا, انہوں نے معلومات کی کہ دین کا کام کون کون لوگ کر رہے ہیں. ان کو بتایا کہ انہوں نے کہا سب لوگ میرے سامنے پیش ہوں اور اپنا معائنہ کرائیں, اور معائنہ کرانے کے بعد اس کو پھر اجازت دی جائے گی, وہ کام کرے گا. ان میں سے جن کے آدمی کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اجازت دی ہے, ان میں سے ایک حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, اور ان کے باتوں کو جب سنا اور ان کے جو انبیاء علیہ السلام کی قرض کی پر مشابہت سب سے زیادہ ان کو حاصل ہے. لے کر سے دراز تک کام کیے انہوں نے, ہمارے تینوں سلسلے سبق ان کے ساتھ ملتے ہیں اور ان سے آگے جا کر دوسرے کو نہیں کیا. کوئی بات آپ لوگ پوچھیں گی ہمارے سرگیوں کے دن میں تجیب کے بیمار, تو یہ آپ بہت پوچھیں گے, آپ کو سمجھ آئے بول سکیں گے. بات کر رہی تھی کہ اللہ کے احکامات, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی روشنی میں جدوجہد کرتے رہے, اور یہ جدوجہد دنیا, مال, ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے نہیں, اللہ کی رضا کے لیے, احکامات کو پورا کرنے کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, خدمت خلق کے لیے, اور اس شعبے میں جو اللہ پاک کے احکامات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے. کہ پورا وقت اس انسان کا خالص عبادت میں ہے، دنیا کمانے میں ہے ہی نہیں. جو آدمی اللہ کی رضا کی نیت کرے اور مخلوق خدا کی خدمت کی نیت کرے اور جس شعبے میں چل رہا ہے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات سکتے ہیں. ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ آدمی یوں سمجھے کہ میں تو اللہ پاک کے حکموں سے پل رہا ہوں، اللہ پاک کے امر سے اور اللہ پاک کے احکامات کو پورا کرنے کی برکت سے پل رہا ہوں. یہ سامنے جو چیزیں آ رہی ہے پرورش کا نظام، یہ تو ظاہری اسباب ہیں. علاوہ ان نفس لن تموت حتى تستقبل رزقها. دیکھو کوئی آدمی مرتا نہیں ہے جب تک اپنی روزی پوری نہ کرے. فاتقوا الله واجبروا عليه في الطلب. اللہ سے ڈرو روزی کے بارے میں بہتر طریقہ اختیار کرو. روزی آپ کی مقرر ہے، اس کے آنا ہی آنا ہے. اگر آپ حرام ترتیب اختیار کر کے اس کو لیتے ہیں تو آپ نے اپنے ملک کو ضائع کر دیا. روزی اتنی آئیے جتنی کرو، بڑی نہیں ہے، تو بڑی نہیں. لیکن آپ نے اپنی بے چیزی سے اپنے عمل کو خراب کر دیا. تو یہی قبلی اس بات کا اعلان ہے کہ گویا میں پیسے سے پل رہا ہوں. اللہ کے پلنے کا اس کا یقین نہ ہوا، عملی یقین اس کا تو پیسے کا ہوا. اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگ رہا، لیکن عملی طور پر یہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے. تو وہ تو ہے مال سے پلنے کی ترتیب کا اعلان کر رہا ہے. مال حاصل کرنے کے لیے، مال کو بچانے کے لیے، آگے احکامات کو توڑنا ہے، سب سے زیادہ گھٹیا ذلت کا اور بےوقوفی کا اور بغیر کی کا درجہ ہے. اس کے بعد جان کے بچانے کے حکم کو توڑنا. اس میں اللہ نے حدود مقرر فرمائی ہے کہ یہ اس طرح کرو کس کا حکم دو، اس طرح کا حکم توڑنا جائز ہے. کسی آدمی کو بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے تو اس کے جواز کا حکم دیا گیا. تو کوئی آدمی کسی جگہ لے رہا، اس کی بیٹی پر حملہ کر رہا، اور آدمی کیا کرنے خاموشی اختیار کرتے اس کی جائز ہوگی. سوال کو جائے گی اس کی کوئی عزت پر حملہ کر رہا جب تک وہ بے بس نہ ہو، جب تک بے بس نہ ہو، ورنہ جان لڑا کر جان دینے پر تو دقت نہیں. اور کوئی آدمی اس بات پر نظر آئے تو اس پر کوئی قابو نہیں پاس. اتنی جدوجہد کرنے کے بعد اگر ابھی وہ بس ہو جاتا ہے اس کے بس سے باہر کی بات، ورنہ جو ہے تو یہاں تک بس ہے تو اس پر جدوجہد ہے. اور کوئی بات پوچھیں گے آپ اگر آپ بس یہ تو اشعار ہے، آپ بھی کہتے ہیں سر. تو یہ اندازہ کر سکتا ہے اس کے دورے بازی کا نجائز مردی محمد سے بدل کر سکتا ہے. علامہ اقبال اشتہار کے مسئلے میں پریشانیاں افلاط ہیں، کنفیوز ہیں. ان کے نشہ کشمیر میں رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ ملاقات، تو اس ملاقات میں ان پر یہ مسئلہ واضح ہوا. پھر ان کی شان میں نے شیئر کیا ہے، تو یہ اندازہ کر سکتا ہے اس کے دورے بازی کا مردی محمد سے بدل جاتی ہے تبدیل. والے فیصلے ہوتے ہیں تو یہ لوہے محفوظ میں ایک طرح ہوتے ہیں، عمل کتاب میں دوسری طرح ہوتے ہیں. اور عمل کتاب خالص اللہ تعالیٰ کے علم ہے، لوہے محفوظ کو روحانیت کا خاص درجہ پا سکتے ہیں. اس میں بعض وقت ایک طرح ہوتا ہے تو کسی دعا سے کسی چیز سے بدلنا اس کو ہوتا ہے. تو وہ عام لوگوں کو، عام اولیاء اللہ کو، اولیاء تفضیل کو، غیر افراد والوں کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا. اس لیے یہ ایک آدمی گئے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا بیعت ہونے کے لیے، مراقب انہوں نے کہا کہ یہ عزیز بدبخت ہے، اس کو بیعت نہیں کیا. دوسرے بزرگ تھے محمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ کے پاس، ان سے بیٹھ ہوئے اور ان کے پاس کامل ہو گئے. تم نے کہا کہ آپ جاتے ہوئے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ سے ملنا اور ہمارا اسلام سے نفل جانا آگے. واپسی پر ان سے جب ملے تو انہوں نے کہا کہ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ عزلی شکی یعنی عزلی بدبخت کو بھی جو ہے تو بنا دیا سعید سعید بنا دیا ہوں. تو وہ اللہ پاک کے عمل کتاب میں سعید تھے اور ہم لوگوں کے ساتھ مسترد تھے. عزلی اس لیے وہ دعا کا سہارا آخر تک پکڑے رہنا چاہیے. کیا پتا ہے کہ ایک لڑکا پہلے اللہ کا فیصلہ مایوس نہیں ہونا چاہیے, ہمت کرنی چاہیے, پھر ایجاد کرنے کے لیے اللہ کو مانگتا رہنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکا ہی پہلے بات بدل جائے اور حالات ہی بدل جائے. بابر بادشاہ کا حملہ جو ہندوستان پر ہوا ہے تو اس کے پانی پت کی لڑائی میں راجپوتوں سے جو لڑائی تھی اس کے جرنیل نے کہا کہ بس ہماری فوج پسپا ہو گئی. اور اس نے کہا ہاں فوج پسپا ہو گئی کہ ہم تو میدان میں اترتے نہیں ہیں, جب اترتے ہیں یا تو مرتے ہیں یا فتح پاتے ہیں, تب کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ میں نے بابر نے کہا میں نے تو جہاد کی نیت کر لی اور جان دینے کی نیت کر لی اور پھر اس کو خیال آیا کہ شرابی آدمی ہو, اپنے سارے برتن لا کر توڑے اور توبہ غائب ہوا اور دعا مانگی اور بس آگے جا کر حملہ آور ہوئے, بس غالب ہو گئے, فتح پا لیے.